Yarı birileri bakar, kıyamet bundan kopar. Yağmadan saçlarım akarlar, bizi de gör Allah'ım. Mevzu aşsa en alası, yürek desen yedi belası. Okumadan hacı selamı, bizi de gör Allah'ım. Yetmedi mi sence de hasrete kurşun attığımız? Bu gece son olsun bence yalnız yattığımız. İlk gördüğüm güzele yazılmaz mıyım ben de? Ben seni öyle fena severim ki eline yığın birbirine bulaşır. Sana aşkımı dissen gripe damgın ulaşır. Ben seni öyle fena severim ki eline yığın birbirine dolaşır. Sana aşkımı dissem biri be buradan göğe ulaşır. Buradan göğe ulaşır. Birileri bakar, kıyamet bundan kopar. Yağmadan saçlarım akarlar, bizi de gör Allah'ım. Mevzu aşsa en alası, yürek desen yedi belası. Okumadan hacı selamı, bizi de gör Allah'ım. Yetmedi mi sence de hasrete kurşun attığımız? Bu gece son olsun bence yalnız yattığımız. İlk gördüğüm güzele yazılmaz mıyım ben de? Ben seni öyle fena severim ki eline yığın birbirine dolaşır. Sana aşkımı dissen gripe buradan göğe ulaşır. Ben seni öyle fena severim ki eline yığın birbirine dolaşır. Sana aşkımı dissen gripe buradan göğe ulaşır. Buradan göğe ulaşır. Fena severim ki eline yığın birbirine dolaşır. Sana aşkımı dissem gripe buradan göğe ulaşır. Ben seni öyle fena severim ki eline yığın birbirine dolaşır. Sana aşkımı dissem gripe buradan göğe ulaşır. Buradan göğe ulaşır.